امیر سخا بوم وا دا امیر نائب سخا بوم وا سفر کی بوم وا خو پا حضر کی او جنڈا دی ہمیشہ پو جماعت تلاڑی یا دی جنڈا دی دا شیطان خکر دی پو دیرہ باندی اولاڑی پو کوٹا باندی اولاڑی او یا دی دا شیطان غول پا دی دی بانی جنڈا جوڑا کری دی دی بانی چپ پا زڑو کو کی لگئی جنڈا دا گولی دا براگا زنو پا کیتا دا دا نوجوانان دی کتا خنجیران دی اغوم جنڈا پا دی دی لگو دی دی که جنڈا لگو لگتا دی دی نوجوانی چی شیطان غلی دان مانی تا پلی تا دی چاوی جنڈی لگاو کم دی دی جنڈا اچا پا کتا ککوڑ گنجون کری غیل گولی دی دی که دی دی مانی لگولی دا چشه زنی شریف پالو سغو پا خواڑی رو سوی پیسی سغو ما با ٹوکی ٹوکی کولی اخیر رو جو گردو اگر تا قبا دیو یو پا دی دی تا یو پا دی دی یو پا دی دی دی تا خود راو سی شریعت سی ضرورت تی ده کار نا کار ده کار نا کار جوری گی ده بیجونو نا ده جندو نا ده قصر و قطارون ده دین سر جوری گی تی دین جور گی تیک ده شعار پا جور باندی استعمال که ناروان دی شعار که شعار ده غیر قومونو نده نو ده جنده ده پا کتنه پا دو زینو پا جنده آوه ما ده عرب جاهلیت ده شعارو نا پتا لگی جنده ده دو زینو او پا پلو شعارو که تذکرام کرده ضرورت خدا نشے ضرورت وقت استعمال کا جانا ندا جنا کے جنا والا پاگی کی بڑی جیسے شریفا نے وی چاہو وزن تو سوکھنا پہ ہو نو قرآن پیغو وڑ کے بولا ان عرب نہ تھا ہر سونان کبھی ارادے داغو وزان بٹ سا تلو اتائی مجبور کہ جنا ہو بانے دے پیسوں دو پر ولی کہ بے غیر تھا ہولی دا کار گئی ٹھیک تھا دگ پدی کے دن نہ تھا دا مسلم پدی کے دن نہ تھا حکم دے دینا عام دے مجبور کول پا پا کنجر تو بانے دے پیغلو دی کالا جنو سکولونو تلے گل میں مجبور کول پا کنجر تو بانے پاکستان کی اس روز پاکستان کی پا کالا جنو سکولونو کی چی جنے سبق ہوئی ادو وما تم ناخوا شوی دا پا سولو کی با یو جنے یو علک روخ پا دیگی گنور نی حالات دا سیدی منگی ایمو اتا پوسو نکو سڑے اڑون دے جان اڑون کڑے دے سب تین جوڑ کے ان ارد نہ تھا سونا اسکول تو نہ جما تو اسکول میں دکائی ماسٹری کی ماسٹر رکھے گی با وہ زین قوم وہ ڈاکٹر رکھے گی بھائی وہی زین قوم بولے تو پیغر تو مجبور کائی اسکول میں تو والی لے گئے ان ارد نہ تھا سونا ولم یورد نہ تھا سونا یہی ذکر کرے دے تو تقبیح دے پارا بل تمراد دے زان پاک ساتل غوڑی ہو کنا او تی ولی بلے گی تی پلی طولو لے گی مکو پرس کس کلونو کی میوزک دا کیسا کی غلگی داغی مستقل وقت دے او اگر تو سر گڑا خی علکانو تومو جنکو توم گڑاو تخی پا دی دے با گڑا کوئی ہو ادا غیر پار مستقل استازان دی ماشتران دی ماشترائی دی لالا مقرر کری دی ولی برباد آوائی تاسو دین بانی مسلمان دا مسلمان عرب نہ تحسن عرب ازان بچتا تل غوڑن تیولی بینی نکائی لا تکرو فتیات کم جنے پا کور دان سنبالی زوانے ترسی دلنا استرگی او شنگی دا کاروبار کئی اتو تا گوری اور کئی نکی پو آدائی کی دا زان خستا کولو سنبالول دلیل پا دی باری چی داوی ما چالا ورکا عرب نہ تحسنن زان دا بچتا تلوی اور کینو پختون کینولی پکور کی وی نیو ارکوم مناسب سڑے با گورم مناسب چا تا ہوئی چا غدیل روپای ورکی ورکا میکو یا پی خو سوداگر گوری سوداگر خو چا خو سوداگر پیدا شی زما پا کار را دی مجدوری را سر کیا بلتا اولی نکای دا ورکای این عرب نتاز سنان علال بیغا بیغا بدلمنتیا او کنجر تو این عرب نتحس فنان دا سی دیری دی جنی ورکی نا اغمی نتو که دمور پا خلوانی ما دی ورکی دی سویلا نو نو ورکی ولا نا چی بیا لارشی مرچی دل عرضی و شرمونون تازان پا خپل شرمون لی شرمی دیلی چی دی نورکونا بیا دا سیوی پختانو که چی ورکری دی وی دوم را بولا کالی پیدا که دوم را با دا سی با جامعی جوڑا دا چل بکه دا چل بکه غلاشی عجز رو دیت روپ شی اما یا مل شی پا دا غمیند که یا روپے را پیدا کی پدی مل کی جنے تر تلاڑ شی یا بے باکشی پکور بانی بے باکشی نو بیا وجنی جی بیا تو ٹو پکون سے پکور دن نو وجنی ولی ویدا بدلا منی ہو نو وجن خستا پکار دی اللہ دے تباہ کا جتا نو اور کولا تولی نو ارکولا اخو انسانا ارکولا دینا اخوان دیو لے گئی چیز تو روپای گاتا نو گتلی بے بے کنا دا پا دیو لارکڑی بے پا دیو چیز گاتا پیسے ہو گتا کالے بولا که دا افسا پا جمع بانی قرار دی مسلمانو نو کو بولا کنا پیدا کولا بولا ناغتی نلارشی ان عرب نتحس سنان امام بوانی فضل مانا سرے راگے جنے دا پا گاون کی میں غرابانی خوشحال دا زما خوخد لاری نہ رکھے ولی نظر کی لفظ روپے کو سو ضرور روپے والے رکھے ماس خشتے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں بل دے ہوکا یہ نہ کون بل دے کہ دے نہیں شیرانا دغبا میں پا تصور کی پراتے ہیں جنہیں ہم خوش آلا دا ناغو سوی روپے قرض کرنے دے کم دینے بے وکم چا قرض دے کم لیتا قرض کرنے بیا دا غم اخلاسی بیا با گورو کرنے بیا خو دیوانی کیس تے لڑاو بھائی ہوئی اغلط روپے قرض کری وعدے کو جنے را وسط کوڑتا خبر اخلاص سروا دی پس اوستی چلو کم نسرا نقرضو نگواری پلارو سر شرط دے لگولو چا تو بیتر تا بیائی نا دلتا کی بی شرط چا سر دا لگولو چا بدی دے کی بی اگر پلار تا ہوئی امیان بو انیفا تا ہوئی دا سکارو کچا پلار تا ما بانی قرضو نگی قرضداری می تنگی را تنگی اوست خو یادار چیز خزل تا پرید موجود نظم نظام مناسب نا یادار چیز زن سر بوزم خوشحال پدیم چی بوزم دو مزدور کم بلنه که دولا با قردون پیدا کن و دا چل دا گلا با گلو با جوڑا کرو بلاری توی وی دا روپای با زدار کم لفظ داره خود تا دیزه نظامو تا نماغی چیز بیا دار کم امام بو انیفه توی وی اغا سلی تا سسیه وانده نیچه سسیه ده وقت دی روپای کنه دو مقابی هم دو که ملامی مرگره دی وکالت را لکه وی نه زلال زرنه خلومال باشل در را کوایی دیه تارم شو ارام ایمان بوانی با بیشه یه اقا سره از تاقش اگر تو شل در رو پیو با تی لز در اقصی اقا لارکون غصران شل در رو باری این گزارم سر رو کنو که سکی گیر رو در اقا دو نور واس در رسیده بیار اقی وی دقا جی اقا لار پیدا کم نور رسقه دو شه نیشتی مدو توی الکه وی واخله تیز لز داره تی واخله این نه از اینه برمار باشل در رای که وی خدا بده نپادیشی دا بل مخون مال پکشته وی زبا خبر بده بل مخ کما بیا بیا تروانی که خوبی دقا تینا واخله قدری روپای تینا لز در واقعه سی قرازار روی تور کیه تو جو تا پادیش وی این عرب نتا حسن این تو سل لز در روپای تینا واری سویا که سوای تینا بیا واپس آخری ولی تینا واری علال بغای ان اردن تحسنان ان جووز والا سر لگل ده تحسن نبج کول دی اپا بغا باندی اڑاول دی علال بغا بدل من تیابانی بوتلی دریزر کلاس تا دی مسئلی که ترم دریزر علماء بیلن ماو توی میزان ساتی دی ان جووز نمکی گو سر ایمونگو سر شرط لگو چی جنه کئی با پکینی میستا شرط نکلی گی سر دیا تبا یو پیرلان دی کرئی تا بھائی مال پھوڑ لی بیا نہیں چلی گی باب اور جنہ کہ اور کائے آغب قرون تدن نکی گی رزان سر بے رو باسی تیار نشو تا سالیمان و نیکان چی اغو خلاف و اسم الحمدللہ غشان تدی و صبح کی تو چی اغا خلوی خواگا شوی وا و اید کافر و نمال اغا ستدی نا اغو سر تعاون کو انکار و نکو نتیجه داو یو جنہی دمان سیری وا دو سر دا دغا علاقه شمالی علاقه یو دره ورده دا روان دی چرتای بودی ایک سیده نوشو جینکه دشه اولاری وش لیده دو سر نیمه دشه وغاده نیمه لغری نو پس پوری کمیش شه نو پرتوک شیعت نیمو والواتا لغری پرتینی و پس گاده چراغ غوپی اینجا خواهده چاو تا کتی نوشو ده شرم نه یو پا کتاو غرامی مخوالو تا داری پ پا پرده کری بیا یه اولی اولای دست شریده بیده که چهره کری هسی وا هسی پتا وا کن وا دا غزیم اولای علیه یه شریده خوریشی ها خبره دا دا خبر خواه قیوه چی دی که دا بی باکی دا زمان گره سر جلاله دی اغزال شریده لی پرتی دی نو دیرو چه اغوت نبیه انکارو کو خوز دست بکیو چه جاگه آغش بکی تلم کتی دی آغش بکیم خطی دی ویدینو نمال اغسر روادی مال تناخل اخو غیرت تناخلی پر مال پایواز دیکنه مال واخلا خو چستا پلاس بری چستا نہ تو شیوا نکلی استان ایمان نکلی غیرت ناخلی حیات ناخلی بے پردے بے پردگی سے ناخلی اور جنکے دل بار تو ہوا جی نہ تجی تنی نہ گوری نہ مال اخلم ان عرب نہ تحسن لے تب تب ہوا ردر حیات دنیا میں مجبور ہو کے بکنجر تو بانے جتا طلب ہو کے بڑے بانے سامان معمولی جن اچھا چیز ہو مجبور کرے یعنی داسی کارون ہو کچھ مجبور سنی نہ بے شک اللہ پس زور زور نہ دوسرا دے بخون کے میرا بان مجبور کر بدے باندھے اپ زور بانے سوشو اللہ گنا پہ اندازہ سزا پہ اندازہ تو گنا ہی کرنا دو گنا پر نسبت داغ اختیاری نہ کم دے داغ جن سزا علوم کم دا اولا ایسا سورہ خون سے عذاب ذکر یو عدب لا تکرو فتیاتکم علی البغاء یو خون یو حکم دویم فکاتبو من علمتم خیرا علمتم فیهم خیرا درم انکہو لا امامینکم سلورم لا یضربن بیارجلہن لیولو ما یکفین من زینتہن پینزم ولیضربن بخمورہن الاجوبہن شپگم لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم داشنتا قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن اتم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الاداب الثمانيه يا ذا لا يدين ليضربن دوار بيوسل كرا لڑائی کرا اور نوادا الاحکام الثمانيه فكم کلی کی فكم ملک کی فكم علاقہ کی چپدی آداب و عملو پدی بانی پابندی وا چرتا و پاغ عمل کی زنا بے باقی بے امنی رنش خدا با علی راضی چدا مٹی جی جی دی وقت کے زور کرے دیں دی مٹی جو دتلو پا دینے زن و زوالا خو کے ریف شکال دو کی مٹی جی لارے دا والی دی اجازہ دا دیو برسر دتلو در اتلو اسکولونو کارو جنو تدرے گلو دیو برسر اسکولونو کارو جنو کی جوڑا دا خبر کانکور تم راشی میند کی وجہ دیری تیشی دیو بل دری درو قتلنو یا خوارا شوی رازا چی زو لال نبو اٹھل کی دیر شو دا بسو دا کرلان کو ایو بل بسی بایشی گرد ریشی دو وی مرچی دا لارا نو خطا بوت لکن کتا ورکول انو نوالیو اولا دا چی دا لکس رزی رازی دا لکس رزی رازی تیمی پی سکول کی لار خوش دا ایدو سر مرگرتیا دا نو تا نپیگی چی دا تا دا پارا دال میں کچھ کالا کالا ہے تا بیدی نپیگی سو بیتی جوڑ گی شکایت کرو پی سکول کی سکول کی شکایت کرو جنکی جی ناراضی دا تم جنکی چاہتے دا جی اسکولوں تو ناراضی بولے دے ناراضی ماسٹر نشتے دا جی اسکولوں تو ناراضی تعلیم مخلوط تھے پلارا میرا پاس دا بے حیا و بے غیرتا دا ظلم دے زمین دیجیے نا کو سرا چدو تھی سبق نہیں والے کی لیے اسکول تھی ماسٹران نہ دی ہوئی اسکولوں تو شروع کرے اعلی کان ہوتا ہے باقاعدہ اس پارا لیا لگتا چدا جی سرپرستی وسطے بول وسطے بول وسطے اگر تہوار کرے سمانا دا دا زینا و پا جور دی نکاح دا صورت جور او تاوالا کردی اللہ اللہ حالتا بیان ماو کو خلکو کتا کتا ما ایک جاسی چی لازس و یمی پوری دلتا کی دا چل دی اسو سالو کو یا تا چی سوی دا مرد دلتا کی دی تا چی سوی کنا دا کل دلتا کی دی دا کارو نشی دلتا کی نو ما ویزر رحمان چیزو شولم خطا نیدی کنا زدت خبرم چیز دلتا دا پوری دی کنا ما ولو کتا نورا تاو دا ویلے وی و خوش خبر برابر را اللہ ملامت خصوصی یقیناً دروں ملے گلتا استا حکم اقبل مبینات صاف ترگن اب مثال عبرت اصبق داو کی تیرسی مت کے ساتھ سنا اب پند نصیحت دوپہر اذان بچ کے ان کو مانا تھا تیر و خل کو تذکری میں تم کو زمن پر نسبت بائیں بے مدینی حالات دو قرآن حالت تیر جائے گا نا قرآن من تم جانے تاس تمیوی اد تیر و مجھے تو بیان کو کہ موقع مندلی ہوا دو پا عائشہ صدیقہ دا پاکو نا پاکا عائشہ صدیقہ بانیم تو مطلب گولو دا اولی اگر یوازی وا او سرا پاک سرا مرگرشن دوارا پاکانو خو منافق تا خوزی بیا من دیشو کنا پیدا شو نو چی دا پاک سرا پی طور تو مت لگی نو چی دا نا پاک سرا یزیگی را لگی نالتا کی وزینی بیقینا بوی برباد متقین برباد اللہ نور السماوات والارض مسئلہ توحید اللہ یعنی کتاب دا اللہ رنا دا اسمان نور کی قرآن تے نور ویلی کنا انزلنا علیکم نورا مبینا پینزد ہے قرآن کی قرآن تے نور ویلی دی نور می درو لے گا اللہ دے یعنی کتاب دا اللہ دے رنا کا ان کے دا اسمان نور کی اسمان نور پر رنا نے پر کتاب دا اللہ قانون ازمکاوم کدا نئی پاس مانون بم تیار ہوئے اپس مکو بم تیار ہوئے اتیار دا پاس مانون رانا دا کتاب دا اللہ شتے نی قانون دا اللہ غلط کی دے اپس مکو چی قانون دا اللہ نی شے صورت نور نی شے نو توری تیری دی نو نور سماوات قل کور رانا کئی اکل اخبر رانا کئی علی موہن صورت النور اگر رانا والا صورت تو آئے چا کور کی در رانا راشی نو در رانا صورت چی تندے لے کور کی رانا را نغل را او ادا خرمگ اخبر لی دیو بس بلوانو مثال نوری که مشکات مثالی وی مثال در انا دا اللہ لکه دا دری مجموعی سره دی دیو یو جز نده مجموعه مثال دی شه لکه اتاقا چه پاقی کی دیو دا امیسباه دیو پشیشا که پراتای او خیخا داسه لکه کاو کبون در ریون صاف لکه ستور پرقیدون که یو قدو چه بلولش دا دیو دا تیلونا شجرت مبارکا دا فید من بوٹی یعنی زیتون دس زیتون چنی شرقی اون غربی شرقی نو حرارت پکی زیاتی برودت پکی زیاتی غربی دی نو حرارت پکی تا زیاتی نو شرقی اون غربی اعتدال لے پکی تا اعتدال کمشی کی چی حرارت زیاد تے ناغذ ضرور کئی ازر ختمی گی پیٹرول داغ دین ور راکا گی زان پسی پیٹرول داغ دین دیدی دی تیل اسٹیشن کی نکلی کا مہربانی کر کے سیگرٹ بجائی انجن بند کر دے انجن بند کا دینو مور لگی اور سگریٹ کر سفائی مدام مڑ کا سرا جی نے ٹکٹ روز مٹی جی پراتی دی پاس مشین لگی ہے مشین میں روز دی خدا راکا کی جان پسی وہ دا بند کر دا والے حرارت پہ زیاد تھے اور چکن کی حرارت کم دے دکھاوری تیل لیدن تک پراتی دی تدیدے کی ڈیوا لگاوا دا سگریٹ لگوا بل تو شکوا اگر وہ رکھ لی نہ رکھ لی نو دا اللہ دا کتاب رانا دا سی دا مثال پا دنیا کی دا خورا دور لکا تاقا کی ڈیوا پراتا دا او ڈیوی پانی شیشا دا تیلی چی دی نو اگا صاف تیلی زیتون تیل دی او نو شرقی دی او نو غربی حرارت برودتی او شانتا دی مساوی دی که حرارت زیاد شی دیو پراق بکر پیو دنبانی ما ختمی گی اکہ برودر زیاد سی نور بنا خلی دا سی مثال لے لکا غوڑی غوڑو کی باتی کی دا مایشی غوڑی دی اتا باپے تور لگاو باتی او رخلی نا خلی دا ولی غوغی کی برودت تے یخوال دے پکی جمود دے پکی تا علب ادا کی چی کچی نا غوڑی نرم شی اپا دی باپے بانی پا پورتا خوری دل شروع کی علب کی دا غوا جوا چی مخ کی وقتی چی دیوی کمیوی اگے تب مشال وی دا مشالوں کی اوکور کے زان لبے پخپر رخاور نو کپوٹے جوڑا کڑیوا یا بو کولال جوڑولا ایا با تیار ہے سن پاگے کی دی طرف تے شروع ہو گون دی طرف تے دریر تو لو دو غلی ہو سکی باچو کی کیڑا کیلے تو ونو دا غوری دی اسو سے دا سرگن دی ناگے بڑا سو لگے نو تیل پما کو غوری گرا نہ بکئی کنا دی بن کلو کہ کتے کلم دوارے نرا رسی نو کو باتے نہیں دی نو باتی رانا نکئی یکاد زیتو آیوزی نغب معتدل لی حرارتو برود دوار برابر از زیتو نیزا کبی دو خونا دو خونا ورح لیدل لی خالی سا مسلمان آجیو لکا دیدی پس تاسوی جروری بس پخی دو خونا ور خونا شیل خونا که دا وچ خوپری دا شیل خونا که دا ور واقع کنا تک سپینی دلو خوری پکی نم نشان نشان نم نشان بلکل سپین لکا دا پیترولو پیٹرول تو وہ رولا کا باتیں کی چلو بند باتیں کی کنا روزگار دے کے غٹول ہو رکھ لی بوتل کی باتیں کی نا اور دے تو رولا دے پیٹرول دس کے رنا بکی اتنے بنو پہ گدا وہ دے سر گدا کے تسپینا ممباتائی دے دے سپینا داولی صفائی دے پکی تا نو پاگے کی دخان نشتے دخان بکی تا نشتے دغشان تا زیتون تین دی دغه صافه ده لمبا صافه ده لوخړه بګینشتي چې ډیر شین نه نو تک سپین وری ده نو تیل دغه نه زیات صافي دغه تیل بیا زیات سر دیږي که در سره لوخړوالی شي دیو ولاتن خړه کوي کنه دیو په څه تیری چې په څه تیری خدای خړه لګی دی واجن دوی د زیتون پاره کې ده لوخړه نشته صاحب زه ترې زیتون اتن لا شرقیه تن ولا غربیه نه شرقی دی نه غربی دا قرآن مثال لے راول دا خوی تیر سرے دا قرآن رانا نشرقی دا انا غربی دا چین لوم دا امریکی لوم دا چین روس لوم دا امریکی لوم دا طول تو برابر دا سین دا اس خلق کوئی ویدہ دا غا معاشرے دا پارا وا اگر چی مغرب تکم دی یعنی مکہ و مدینہ حجاز آگو دا پارا غربی یا قرآن وی نا نغربی دا وادی نیوادی شرقی دا عالمی دا دا طول دنیا دا پارا رانا دا قرآن اتر قیامت دا پا دی کدامانی شرے یکادو دا تو آجوزی نزدی درانا نزدی دی تیری چی پرقو وی دم رستاف دی چی پا معمولی آقا بانی دا پرقو وی دا لیر نرانا واقعی اگر که اونو برا چی پا دی بانی وار دست دا قرآن دا دعوت رانا نور نالا نور رانا پرانا دا پاس ایدایت که اللہ رانا تا ایتو چاہت چی غوار ایدایت کول بیان که اللہ مثالونا خلکو تا اللہ دے پرست بانی دیر خفوا دا قرآن رانا ابیا دا صورتی رور رانا مثال دا تاقیو ڈیوی سر والی ہوئی دنور سر والی نہیں دنور رانا دے جاتا دا دنور درانا نرسوک رانا حاصلونی شد اللہ چی ڈیواتیو لگو ایلاتین مصنوعی طریقی خوزال لگی چی دا آگیا گا شوہا کانٹرول کی شیشکی و دا شیشین بیا پر بیرت بانجی خوری دا اوسم پار دے کشتے نیشتے صرف حدودشتے چی تزیر پزیر زیونی کی بھی خو ار وقتی نیشتے دے نرانا چی چی نحاصلونی شی نرگا دا ڈیوی ایلاتین نحاصلونی شی نو دا رانا دا او دا رانا وی بیا کی پا تاقا کی کی دیل اولی دیده که رانا اولا گوا دا بلب دیده دا رانا دا دا سرخول تی لری که دا بیا دومره رانا نکی دا لری نبینی که رانا دا کت دومره رانا نکی دا اولی رانا خورا شوا منتشر شوا خوچه کلا تا محدود شو را طول شوا نو دا گیر که پیر طول تا رفون رانا دی یو طرف تا متوجه شوا نو رانا ایجا تکڑا نو تاقای دیل ہے اللہ او دیکی شارہ دی طرف تا چی فائدہ با لکی گی دا دعوت درانا دا قرآن نا چی دا کنٹرول شی یعنی قابو کی شی چی قابو کی نکی دا بجلی دا مشین رانا چی پتارونو کی دا کنٹرول کری قابو کوری نی رانا کئی نکی نکوری گی بل ریتا نرزی بل ریتا اور سیدا بیای دا بل اف پتارا بانی کنٹرول نکی نو رانا کئی نی کئی نو دا مطلب تسو چه دا قرآن ابیا دا صورت نور رنا دا قرآن و علف ایده کئی چه دا محدود شی محدود ایده محدود نی غیر محدود دا وار دا صدا بسحرا فائده تین رسی یعنی وعظ کئی مخاطب دی توکنیش سه دا کون که توکنیش سره خودتش وعظ دی خلق تا وار لگی دا وعظ ناول فائده نرسی گورا سیدن ان وقتی فیده بی او دیر لگ بی زیلکی گی با امزر ای با ام لگا نو چه دا محدوده که لکه طاقه که دا دا هر طرف نبنده و سیو طرف ترانه دا سمانا طول تو دو شاگر تا دا یو ده و کلاک دی خو محدود دی دو تا دا خونه نو اس با دا قرآن در رنانه فیده سی سورت نور نه سمت لب رنانه دا هر طرف نو محدوده شورا یو تا دا یالستا شلط چه مخامخ دی نو دا غیر رنا محدود مجتن رنا بخوریگی تعلیم سر بخوریگی واز و نصیت سر نخوریگی دا مجلس دا بیان تا حاضر دلو که کمال داده فیده داده اوس قرآن بر خلق اوی دا نری نری علاقو پور خلق اوی ری روگانی زن تیخی دی خط غور بانده اوی سیده دا نیتم نیک ده او ریم از دب اون کی خوچه کم خیر و برکت پا دی محدود علاقه که پا دی زیکی ده اگر خیر و برکت داده سلم و ظرم ابرخون پا بار اردو بانی نیشتی اگر بانی چکم خیر و برکت ای زال لده خود چکم خیر و برکت پا دی محدود دیکی رازی دا پا بل دیکی نیشتی دی دا اولی رنا محدود دا علتا که غیر محدود علتا تینا صرف واضح نسیت دور شو خود دوم رده چی دیا فیده با علکی چی علتا سرم قرآن خودی قرآنی و قرآن تا گوری او دا قرآن اگر مسلا نو اس بیا محدود شولا نو دکی گی بخوا چی محدود دی نو هر یو بزن زیموار کنی کنی چی دا ما توی چیزی زکم واز چی چا تا کئی محدود نغزان زموار گنی ار یو سره چدا زموار زبو سی زکم نو ادا خو جو لگیا دی نو چاته وای وای چاته وای ناری وای چاته وای وای نو تبیا تا پوسو کورسو دوا نو رسو تا سز دکړه یی نو ری خی خبرو کدا پیر وای وازو کو زبردست په خو دی خین ک ما چیز ما زلیپی سریم یز دبی سینه تکړه یرا خو ری خبرې وینو دی خی خبرې نو سوی ریشتاره تا وی راځی را لیوانه واسی خی خبرې وی تعلیم سرا بچن جموار گنی نہ تعلیم دا محدود مثال نہ لوخے تے سراجی کی ری کی جمع کی ادواز نصیحت مثال لے لکا لوخے نسکور دے اتلی گیا ہے نو دو دنیا باران دی ہو رہی نسکور دے سب گرا دا اس آسور دوشی ابھی اوسط پوری پا سلام دعا لے گی ہو چکر احساس ختم سو لم دعالی ختم سو سواری کو بھی ہم ختم کی دیا بتوت پتوت پادشی نو دا محدود کا سبق ویلو پر شکل بانے کا نو دا رانا با یو نا یو تا دا بل نا بلتا دا بل نا بلتا خورش اسی نکی او بیاولا دام ذکر کرو چی اگا تیل صافی پرانا کی تیل صافی نو چی تیل صاف دی رانا صاف کری سمطلم چی دعوت ورکای تعلیم و تعلم کنی چی دا قرآن و سنتی دا قرآن و سنت دعوت نشرقی ری آن غربی ری بلکی عالمی ری او دا سی صاف دعوت تیرا چی دلو حرافون نراغلے دے یکاد زیتو ها یزیعو ولو لم تمسس ہونار دا پخپلو مرناوی اگر که ور پیونے لگی را تیلیو تونے مطلب سرے کت معمولی سوچ فکر کئے اگر که نور تیل نشت دے نور ور او تاو نشت دے مانا نور علمون نم دیز دا خدا رانا دن نکی گیو تا ولو لم تمسس ہونار نور نالا نور یهد اللہ لنوری من یشا دی مانا بانی مثال دا قرآن اپا قرآن کی دا صورت نور دے رانا دا دا بعض علیمان وی چه مراد نبی علیہ صلات و سلام دے مثال نوری مثال نور دا اللہ چه پیغمبر لے ورکڑے دے یعنی قرآن دا غا نور لکتی دای مثال مجموع رانا و آغا رانا نور دا کم لاتین دا کمی دیوین چی بلیگی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات با برکات داغ سین صاف ستھرا دا اور داغ تربیت میں عام ہوئی علماء سلور دلا ذکر کی نبی علیہ السلام شک کے صدر شیر آپریشن کی تیرے کی یوزل نبوت نمک کی سلورم کالبانی دا حلیم سعدیہ پالاقہ کی بنوسار پالاقہ کی دویم دل چی محرات تے بوتا شہرے زن علماء لکلی چی دو دل بیوم شہرے سلور دل اپریشن شہرے دا نبی علیہ السلام سلام لاغا سینہ لاغا اغا چی رانا پکی تا بلیگی اغا سینہ دا چی صاف دا چی گیر چا پیر کنا شیشہ لگی ادھرے دا کمس دوریون یو قل من شجرت مبارکا لکا چی دا ملغلی یا دوریون پڑکی دن کی و زریدن کی ریزا زر بلکل صاف دے و بس ویل او داغی جذب گول ویل او داغی جذب کیدل رسف ازک ویلو کنا لا تاجل بالقرآن تلوار سلک ازتا ازک ازتا جکوم کنا ایری جی بزننا نزی نبی علیہ السلام مثال لے داغا عرفا مقام پین کن رنا دا چانا خوریگی دا زرد محمد رسول اللہ نا خوریگی صلی اللہ علیہ وسلم داغا دا زرد نخور رسول اللہ مکامل رنا دا دی صورت کی نبی علیہ السلام مثال لے اصلاً او ثانیون پا عنوان در رابانی مثال لے دا قرآن نو قرآنی ویلے دے بعضوی دی ایماندار مثال لے عام مثال در رابان دا اللہ پا زلد ایماندار کی ناغا دستی دے مجموع لکتاقا چی رانا دا شیشہ پاکا دا تیل پاک دی او اگر رانا دا سی کئی چی کتی رانا تو نلگی ناغا وہ رکھ لی یعنی رانا کی مانا صدا سیدہ سادان داز بانی دا قرآن مضمون بیانے نور قسم اسے سر نہ کہے ہم او پدی شر چگڑی کی صفائی ہے انابت وہ طلب دا حقو ناظر تا دن نکی اس نے اتیتا کہ وہ کبھی کہتے ہیں اصحابانو کدا سے قطاری قطاری خونے سیدھا سادہ خبر وہ ایمان بیرا ہوا سینہ پاکا وہ پا طلب برا گریو چی پا طلب را گریو نمانے چی طلب پا کنو ابو جال تراخیر پورا نمانے ابو لہب نمانے ابو طالب نمانے ولولم تبسس ہنار نور نلا نور ہدایت کی اللہ رانا تے کہ وای چالا اللہ مثالوں بیان کے خر پورا اللہ دے پارسمان دیر خپوا فی بیوت نذر اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمو یوزے کی میں قرآن میں خلق میں آئے ہو جائے مشران معتبر ملیان میں قل را قرآن دل دخیم یہ تو خواستی راضی وعد لواعد کہو جمعہ پر ادر آدھا راضی ستا جمعاتی میں نا زمان جمعہ زمان کلی کشتے وعدونی میں مدر رکھو خوبیم چی قرآن بیم دیر خبر تیر جو کو آخر میں زمان بلیا کی زیو آخر ملتا کی باویم کانا خیر دیکھو جتا سے پی خفا نینو امین پی نی خفا میں تدار عمل لے قرآن میں شروع کو پاگ وعدون چی کار نشے دا قرآن پا دست مانی چی امیانو تا بمیوی ادیر انو لس دور از یار لس سوار لس تنوی دا فرودی مکارو کی بدات دا غامیانو پا ذریع بانی ختم شو دا قرآن اگرانا دا اگو سنو تا در نشولا هار جے کی شرک و بدات پا کیا دا بیتن روا کوای تاسو جواب نو جواب وی نو که جواب کول خوبل طرف تیغا خونا ماتی دا کنا ما با یو وی و تجدا کار نروا دی ملا خبر کول زی زین ماتی وی ادامیانو اگا خوبستاسو پیگنو کاغا سوخی را سو جتو پس لور رخ لنو کاغا جاڑی تلاس کین تی غرگی تلاس کوا دا خونا می توم کولو ما ادامیانو نو از ملا بزدی مواری بفضل اللہ العظیم اب دا کل پمارکن بلا خکی ختم کری امیانو ورز نسیت نو اسی آنه دا غزی مولانو ختم کردی اگوی دا دعا تو دعا چه ورکو آزی طرف تا ختم سون دا امیانو پزر یا باندی و بسلو نوری کمشکات نو دست تر کار جوری گی سبست تر جوری گی یو تن دی تیار که نو پا مخبانی خوزی پا مخبانی بڑکی گی اپا واز نسیت که تو تیاری گی نا تیار شی مسلو نوری کمشکات فی بیتی نزن اللہ ان ترفا وید کرف دی اسمو عظمت تا قرآن اب یا عظمت لوی دی دی صورت دویم خبر ماوی دی رانا دعات سوک دی دی رانا معلمین سوک دی درم خبر دا رانا با دی کم مرکز نه حاصله مرکز با گوری زیب گوری چه دلتا دی قرآن رانا شتی و کنیشتی لیچه تا زیب آخل زر از پدوکان دی انگر ناستی اور تا ایسا گوری تا سو چل که لکا زر می پکاری و تولا سرو والی آقا با دل تا تکیر اخلاس کی زر دل تا گوری زمان طول دکان دی ایوی تولی سرو قیمت نداری در طولی وست بنی جی تینی از تو دل تا زر اخلی نو زا او گورا چی معلم سوک دی دو قرآن معلم شده اول بدا پتا لگه معلم دو قرآن دی کنه یو خو ترجمه دو قرآن آقا هر چار اغسطه دوست هر سریر اغسطه ترجمه کن خو داو پی جنه داو گورا چه قرآن ورزی قرآن ده استازان نزدکر لی اکنه زال لرخ لی میشی کوری دا پاکستان و اندوستان که دی صدای که به حمد الله العظیم دعوی سرویم چه ده سه حسینی رحمت الله علیه شاگرد یا ده اغل شاگردان و شاگردان نی قرآن نو ورزی نی ویلی شی انو ده قرآن حقیقت سرگندو لی شی چه کم بخصد ده پار قرآن را غل لی ها ده خبر که دی شی کہ اس سے زمین کو پٹ پٹ آوری کنا اوری وانی کار کی ندا کی دے شنو بیا شا گردے کنا راز دی بچی تو یہ کہ ما دس کو ملا بکور نہ سو او قران دے رن تے خودی تے سوجے من جمعہ تو ول دی دل تے کہ پغلا قران دے کہ پغلا بانی دے کی اغلا گر شا گردے نزازن بھی کہ اغلا گر شا گردانی استادان و مشاور کی سڑی پیدا کرے اگر دے اللہ تے تخپلی کی خیر دے شکر دے چہ دار کی نو بیا کو کر دے بیا خود صدقه یاریه تا خوب بیزی کنه نو قرآن معلمین پیجن معلمین نو قرآن سره راخنی ایز قرآن نو ترجمه کن نو معلمین خی فیوی اولی زیخی دیم نمبر بانی زیخی رنا خود قرآن خود رنا مرکز کم دیره جماعت مدرسه دو جماعت زکر زکر کردی چه ده مدرسو وجود خود ده زمانه که نو کنه ده جماعت نجودا مدرسی وجود نو ده ده روز تو را پیدا شده جماعت با ده قرآن ده تعلیم از تعلم مرکزو حدیث ده نبی علیه السلام ده جماعت پا مرکزو که بیاو تا مدرسو سر واجه مدرسو مدنو ده دین مدرسو ده زل مستقل جدا ده معنی مدرسه ده ده روز تو را شروع شیدی کل شروع شیدی پینزم صده شپگم صده که بغداد کی مدرسہ جوڑو سولا نظام الدین جوڑو کا وزیر نظام الدین دماورا و نیر علماء و بلخ بخارا دی علاقو علماء را غن شو ماتمی وکو ماتمی و علم رکشو چه مدرسہ جوڑو سو نو علم رکشو ولی مدرسہ کی خبر ٹول انتظامات استاد پیوزی طالبان بم پیوزے بانی چرتی دا قول انتظام بومی نو سبق کے پکم سرا پکم متاز سرا پکم لگا تنڈ حاصل دو برکت بو پکی آگ برکت ختم کو اس بس صرف رسمیت پا دی ماتم کرو علماء دا ماغرا و نیر آدھا گو آگا ماتم بالکل پا دی آگا غم اس طالب تپوس کی میں مدرسے وزیفا پا کی تو ورکی نچی داوی کی وزیفا خوڑی رو کی دنو رو مرسی جدا خود پورا دا زوری کی موری کی آو کار کی سلوز بیر زوری کی مورکی ہاں ہاں دا خدا پیدار پا کسی واغا سم بوٹان ورکی آگا دا کی بکی دا کئی آگا بوٹان پا کی تو ورکی نو دا دی آرسان چی روا ورد نو بیاوی خوراک سنگا دی غطا وقا پا خیل که نرائی نچوی نرائی دا خدا خدا دا انتخاب دی دا خدا دا دی تا پوست نکی چی سبق سنگا وی گوڑا اشتیو کنی چی خو سبقون سنگا وی استازانی سنگا دی بیا دا دی تا پوست نیش تری چی نور تربیتون کی ایک کنی کی گی نو بس مزیدی نو ازاد آزادی دا خوشحال خوشحالی دا سطر پردری سے گل غزار رازا سطر پردری سے جمع خام کی گی نو طالبان پوٹولو کی ٹیوی تنستی تلیویزن تنستی پی کوٹولو کی دن نسن طالبان نستی جرچا سوٹولو ما سرکا تا کر دفتر تن نواتم یو ساتو نو چرا ازاری تا ماوی دا جی سشی لکول لگر شیا پا خورای اتنی که شیخ شیردان خالی جی طالبان لگول سرکا دا والی طالبان پہ گرکائے یہ اٹھل تجیے بول اٹھل تجیے دکان میں خدا وقبہ نہیں کرنا کورن تو سوکھنا پی دی اٹھل تجیے یہ اٹھل تجیے بول اٹھل تجیے آگو تخن پوری انوار ایسے بول اور کون چدا جدا جی متاز نقل سی کبھی نے یہ تپی دسی اور گوٹ کے تاشا لا بولو تا خدا گھر کا طالبان جو ہوں گا برباد کر کہ تاؤ نہیں والا بولو جو پکلا رہا ہو کرنا تھی انتظام خبروں کرا رکشیا طالبان دوپہر لا بولو نوزے اساتی کیا سم چراواتم نو زمائی حکر دے تل دی علیہم لعائن اللہ دا طول دا مدرسو طالبان دا سوات تا مدرسی دا مظہر چیو نوے دے دا مظہر طالبان ما پی جندہ نور مدرسی کو پری دا خود جلا دیئے دی او دا دا مظہر طالبان دا ایتا لیوی دن تنس نو خوشحال خوشحال چی پابندی پی جیتا نہیں اس خدران اللہ پا مدرسو کی تلیوی دنم لگی شدی دا جدان بار تا گیدی کری کہ دا بربنڈ لگڑی تو گڑی یا دے وہ تو خوشحال ہے لا علم لا یحصل الا بذل بذل لا عز فی امام شافعی یحصل بذل لا عز فی العلم عز لا ذل فی علم عزت کے دا سی چی بیو سر ذلت نشے ہو حاصلی جی بپر ذلت کیا غی کے عزت نشے او پا متازے ہیں دلہ دا شروع آر طالب لکت تے ہر طالب المارائی دا ہر طالب کر سکھا المارائی دا اب عام بچن لگی ہے جیسا المارے سے رضال بلفم لگی ہے دلے ادا بسبق ہوئی پد سناز بسبق ہوئی اد سناز اور پارم بانے وہ کتاب گوری اگل ادا خز پکار رہے سر خز ہو میل تک ندا بولو شروع جی کا یہ طالبان لے رہا کی متا دل تکیم بنا بنا تو مدر سے بنا تو بنی بجو گا دے لبرا جی برے یاد سات آئے دے لبرا سی کن چیز بنا تو مدرسی دی استادان پکیتا معلمان پکیتا ناری نے دی پاگو کی بزرگوں داسی واقعات بزرگوں یو نہ دو نہ دری نہ پسون واقعات داسی ہو چاہو یو بل سارا کور شری کر دے آر تو اعتقام پہ متجانی چلی چاہو جانستا تا سید اعتقام بیا ضروری جانا پر یا مجانستا نہیں اور مقاربہ چی کور بھی پہ مخرج چی کور بھی لکا سواد اقوان بیا اعتقام نکی سینہ و زا اعتقام نکی نو اعتقام پہ کیسا کی جانا جن کو مدرسائی استادانی تو کی زنانہ صرف نہ بلکہ استادانی ادباریانی دینداری اپنے گل والے گل کے نقصان نہیں آلتا کے دور سے روزے پہ انتظامی یا دتلو اپنو لار پہ امان باندھی نہ جائز دا روا دتا نہ روا نہیں چاہے درخت جنا کہ راضی زنانے کی راضی یہ چاہتی کلی کی سو زئی کی ناسی کو تین دی خرابی جتنے مرکز کھولے دن کا رنا بد کم دینا پدا شکور کی اللہ امر کرے دے دو اذن الله والله امر کرے امر الله ان ترفع و يذكر في اسمه کمپیوٹر ز کال پر مدرسہ کی خیر جائز کمپیوٹر جائز خود کمپیوٹر پر جکی پالیسی تو نہیں دی اگر حرام دی اواغ پالیسی راضی کمپیوٹر بے زکی اور دوم کے سے تے واخ لکے دے دنیا کے سارا تو نہ کول لو کہ تو گوری پدا کا سب شروع کمپیوٹر دی دنیا آلات دی ذرائع دی ز کال خط کتابت تو پر بل ضرورت تو پر دا شانتا علمی مسئلہ را کتابوں نے تکی قتل گوارے گئے تو دن نکلی دی کتابوں گو را فائدہ خو روا قدر دے خو بیش پشرد دا دے چو بل تو پلیتیو سخانے تو پلیتیو کی لو پلیتیو چی کنفیٹر دا حکومت نواخلی دا حکومت نا چو واغس اغسطلی ناروا دی چو واغس استعمالولی ناروا دی دا دا حکومت پو غلامے کی رات دی اب یا با حکومت تا پوس کے دنا اس کو زور پدی لگئی تو مدرسو جدا تنظیم بل جوڑ کو حکومت بل جوڑی اختلاف پیدا کول اور پارا چمنگ سر تعاون کو چی پہ مدرسہ کی لگی راٹول بمنگ ورکو زمنگ کا ماسٹر بپ کی تھا یو ماسٹر بپ کی زمین گا یاد وا نانور باہر تمنگ کو آغیر پارا سکسان تیار شیری اغوخ پل نمونہ حکومت لور کری چمنگ آخل گا تعاون دا حکومت نہ آخلو اما شروع مدرسہ کی فریدو حقیق و جبانی در افاق والا و شورا شیرا ابی اعلان که چه کم با رسول حکومت سرمی مولی که اداغو تعاونی واقع در افاق نمو وقت کلی من سرمی بیا و کتیم شو پی علا اعلان دیگه کرده کتیم شو پی ندا ضروری دا کنفیتر نده لو پلیتی دا لو پلیتی دا سرا ابی او پسی پیر تا لو لکی دیو پسی لو لکی دیو پسی سیدو چنزن اللہ رنا کورن کی کیا اجازت دس کورن کی کیا اللہ اجازت کرے دے نیامر کرے دے ام ترفا چی اغدی اچت کرے شی لوڑ دی مانے لے شی دل وڑاول اس دا لوڑاول دا چی چا تب متاثنی دا غیدارا دا جماعت چی که خان چی تاون کو جوڑے رکھا دے کنی دی نبا کی مدرسہ کی تاون پلان کے کو جوڑے رکھا دے کنی دی نبا کی آد پلان کی ممبری کلی پلان کی خان دا کار کرے دے جماعت اغا جو کرے دے ام ترفا نا جماعت جو کی پلان کی شیخ پلان کے معزز و محترم کتب پیو لگی داتا دین جو کرو اگر شیخ جی رب تبا کا کاغتا پی جزان و مزمان پیلی کیو لی فقط کی جی رکاتا پی رشو لی جماعت کی استانی ملی کرے شو مدرسا بہن استانی ملی کرے شو مدی کے پاس ساتھ دیتا گا ان طرفا دا بوچت گنی نمبر پیلے چانائی دا چان نمبر پیلی چیز پلان کی دے آج اور خیر پلان کی دے نو پی مدرسا ہی او چت بگانے ریشی چه ده مدرسه یا ده جماعت ده پل اثر حیثیت نه زاید پکیتا ده چا مداخلت نی دخل مداخلت پکیتا ده چا نی ورود کرفی اسمو یا ده اولی سی پکیتا یکی کیوازی نم ده اللہ نه بل یود کرفی اسمو یود لافیه کتابو عبداللہ ابن عباس تفسیر کئی یود لافیه کتابو تفسیر اتقان ده سیدی رحمه اللہ تعالی ده مانا غرائب القرآن کرده یتلا یذکر فی اسمو عام فی کل ذکر وعن ابن عباس ان یتلا فیه کتابو دا اللہ کتاب با بکی بیانے گی قرآن سنت با بکی بیانے گی جماعت کی دغ زیونے دی رنا با دی زنمی میں دا اللہ پاکی با بکی بیانو لیشی سہروں و بیگا بانا روخ رجال ان دا بندیان پکم دی کورنو کی سوک دی رجال دا سبادران دی لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. کتاب لواقف الانوار القدسية دن الباري کے پروت سے پر ارزور کتاب لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله داش بندیان چنو وغافل کردو نو بفروا کردو سودا گرئی ان خرطولا اصل دا بیان دا دین دا اللہ نا ان ذکر اللہ دا اللہ دا یادنا دا عالم پا جمع دا اللہ یاد سدی دین بیانول دا اللہ یاد دا عالم پا جمع دین بیانول لی دا نیو چلے بگوڑ کنے تسبیحات پاڑی دا اللہ دین بیانی رجالن لا تلی انتجارتن ان ذکر اللہ دا یادولو ذکر دا یادولو دا اللہ نا و اقام الصلاح دا ادرور دمان زنا مزبوم کئی و ایتا الزکاة دور قول و زکاتنا نارینے اتویلی دی رجالن بادران فسویتویلی دی لا تلیهن تجارتن دوڑے اخپل خرونو جام اخپل آغن دی کیا تمتازنی دی تجارت کئی او خرطول غصل کئی از ذکر دا اللہ ام کئی درس ام کئی ذکر دا اللہ کئی منز ام کئی ذکر دا اللہ کئی فمارک دا اللہ حق امنی ورکی اخلی نا دے در قرن دور قول والا دے ایتا زکا ادور کولو زکاتنا سمانا دا یا زکاتنا مرا خیر